46. Allahü Teala'nın azabından korkmamak. 47. Haram olanı haram itikad etmemek. 48. Helal olanı helal itikad etmemek. 49. Falcıların falına gaybtan haber vermesine inanmak. 50. Dininden dönmek, mürtet olmak. 51. Özürsüz elin kadınına kızına bakmak. 52. Avretler er libası giymek. 53. Erler avret libası giymek. 54. Harem-i Kâbe'de günah işlemek. 55. Vakti gelmeden ezan okumak ve namaz kılmak. 56. Devlet adamlarının emirlerine, kanunlara asi olmak, karşı gelmek. 57. Ehlinin mahrem yerlerini anasının mahrem yerine benzetmek. 58. Ehlinin anasına sövmek. 59. Birbirine nişan almak. 60. Köpeğin artığını yemek içmek. 61. Ettiği iyiliği başa kakmak. 62. İpek giymek erkekler için. 63. Cahillikte ısrar etmek. Ehl-i sünnet itikadını, farzları, haramları ve lüzumlu olan her bilgiyi öğrenmemek. 64. Allahü Teala'dan ve İslamiyetin bildirdiği isimlerden başka şey söyleyerek yemin etmek. 65. İlimden kaçınmak. 66. Cahilliğin musibet olduğunu anlamamak. 67. Küçük günahı tekrar işlemekte ısrar etmek. 68. Zaruri olmayarak kahkaha ile çok gülmek. 69. Bir namaz vaktini kaçıracak zaman kadar cünüp gezmek. 70. Adetli ve lohusa halinde avretine yakın olmak. 71. Teganni eylemek. Ahlaksız şarkıları söylemek, müzik, çalgı aletleri kullanmak. 72. İntihar etmek, yani kendini öldürmek.